ब्रह्म सूत्र विशिष्ट देश काल निमित्त का यहाँ ग्रहण होने से स्वभाव से जगत की उत्पत्ति यहाँ नहीं हो जाएगा, क्योंकि जगत का उत्पत्ति अन्य अन्य वादी लोग कोई कहता है कि भाष्य में प्रधान से, कोई कहता है कि अचेतन से, कोई कहता है अणु से, कोई कहता है अभाव से, कोई कहता है संसारी से, ये सब से जगत की उत्पत्ति होती है। तो सिद्धांत कह दिया कि वो पंक्ति जो आरंभ था न यथोक्त विशेषण से जगत, ये पंक्ति जगत का जो विशेषण कहा गया है ऐसा विशेषण वाला जगत और वैसा विशेषण वाला ईश्वर से ही जगत की उत्पत्ति होगी। तो ऐसे ईश्वर को छोड़ करके, ईश्वर का विशेषण दिया था सर्वज्ञ सर्वशक्ति, ऐसे ईश्वर को छोड़ करके अन्य से जगत की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। और कहेंगे स्वभाव से हो जाएगा, कहते स्वभाव से नहीं, स्वभाव से अगर होता तो जगत में विशिष्ट देश काल निमित्त ये सब क्यों ग्रहण होता, सब स्वभाव से हो जाता, तो नहीं हो। अच्छा टीका में तो अगर स्वभाव से कहेंगे किम स्वयं एव स्वस्य हेतु रीति स्वभाव उत कारण अनपेक्षित, ये तो हम लोग देख लेते हैं। तो होकर के कारण अनपेक्षा नहीं है, कारण को अपेक्षा करके इसलिए भाष्य में कहा विशिष्ट देश काल निमित्तानाम यह उपादाना, कारण को अपेक्षा करके ये होता है। इसलिए अंतिम में सिद्ध हुआ कि तेन यत कार्यम तत सकर्तृकम इति व्याप्तिर ज्ञायते, ये व्याप्ति ज्ञान होता है। एतदेव इति प्रतीक जहाँ है उसके पूर्व पंक्ति है, एतदेव यहाँ से पाठ चलेगा। तो व्याप्ति ज्ञान ये होता है कि जो कार्य होता है वो सकर्तृक होता है। एतदेव व्याप्ति ज्ञानम जगति पक्षे कर्तारम साधयत सर्वज्ञ ईश्वरम साधयति, इसी व्याप्ति ज्ञान को स्मरण में रख करके जगत रूपक पक्ष में जगति पक्ष समानाधिकरण है, जगत को पक्ष बना करके कर्ता को सिद्ध करते हैं और वो कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर है। ऐसे नया एक लोग कहते हैं जगत जगत नहीं कह करके वो लोग देते हैं क्षित्य अंकुरादिकम कर्तृजन्यम अर्थात सकर्तृकम, कर्ता से जन्य होता है अर्थात जगत का कोई कर्ता है। क्यों? कार्यत्वाद घटवत, जो भी कार्य होगा उसका कोई ना कोई कर्ता रहेगा, जगत भी कार्य होने से उसका कोई कर्ता रहेगा, और जो कर्ता होता है वो कार्य को जानने वाला होता है। इसलिए जगत का जो कर्ता होगा वो भी जगत को जानने वाला होगा, तो जगत को जो जानेगा वो सर्वज्ञ होगा। इसलिए कर्तारम साधयन सर्वज्ञ ईश्वरम साधयति, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ जगत का कर्ता होगा। तो किम श्रुत्या किम श्रुत्या इति तार्किकाणां भ्रांति, तार्किक लोग कहते हैं ये अनुमान से सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि हो जाएगी, किम श्रुत्या श्रुति के द्वारा क्या करना है, इसी प्रकार की भ्रांति। ये भ्रांति को पहले दिखाते हैं, बाद में फिर इस भ्रांति का निराकरण करेंगे। भाष्य में एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्वादि साधनम मन्यन्ते ईश्वर कारणिनः, एतदेव अनुमानम एतदेव अर्थात यही अनुमान ही है, ऐसे न्यायिक लोग कहते हैं अर्थात श्रुति नहीं है, ईश्वर सिद्ध करने के लिए श्रुति नहीं है। एतदेव एव कार इसी के साथ एतद एतद अर्थात अनुमान के साथ, एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्वादि साधनम, संसारी से व्यतिरिक्त ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व में ईश्वर है इसका साधन हो गया एतद अनुमानम एव, एव कहकर के न श्रुति मन्यन्ते ईश्वर कारणी न, ईश्वर को जो जगत का कारण मानते हैं वो लोग ऐसे मन्यन्ते मन्यंत कह करके असुरों से दिखा रहे हैं, ये ऐसा नहीं अर्थात केवल अनुमान ही ईश्वर सिद्धि के लिए है ये बात नहीं है। टीका में एतद एव अर्थात तो अनुमानम एव साधनम, अनुमान ही यहाँ साधन है, न श्रुति इति मन्यंते इति योजना, वाक्य का अन्वय इस प्रकार कर लेंगे, ईश्वर सिद्धि के लिए कोई श्रुति नहीं है कि अनुमान ही है, अथवा ये एक प्रकार की व्याख्यान हुआ ये वाक्य का, दूसरा कहेंगे अथवा एतद् व्याप्ति ज्ञानमेव श्रुति अनुग्राहक युक्ति मात्रत्वेन अस्मत् सम्मत मतं सद् अनुमानं स्वतंत्रम् इति मन्यन्ते इत्यर्थः। ये जो व्याप्ति ज्ञान हुआ, व्याप्ति ज्ञान क्या है, दो पंक्ति ऊपर दिया था, यत कार्यम तत सकर्तृकम् इति व्याप्तिर्ज्ञायते। ये जो व्याप्ति ज्ञान है, एतद् व्याप्ति ज्ञानम् एव श्रुति अनुग्राहक, यही व्याप्ति ज्ञान ही श्रुति का अनुग्राहक तर्क है। श्रुति अनुग्राहक युक्ति मात्र न, श्रुति का अनुग्राहक युक्ति यही व्याप्ति ज्ञान ही है। और ये अस्मत् सम्मतम, हम लोग का ये सम्मत न्यायिक कहते हैं, अस्मत् सम्मतम सद, हम लोग का सम्मत होता हुआ ये अनुमानम स्वतंत्रम इति मन्यते। पहले कह दिया कि अनुमानम एव साधनम, अथवा कह करके ये व्याप्ति ज्ञान ही श्रुति का अनुग्राहक होने से ये अनुमान स्वतंत्र, थोड़ा पूर्व से भिन्न हुआ, पहले व्याप्ति ज्ञान का बात नहीं था, अनुमानम साधनम कहता, अभी कहते हैं कि व्याप्ति ज्ञान अनुग्राहक होने से अनुमान साधन है। ये द्वितीय प्रकार के क्या स्वतंत्र मिति मन्यन्ते इत्यर्थ, मन्यन्ते न्यायिका ईश्वर कारणिन। भाष्य में दिया संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि, ईश्वर अस्तित्व और आदि पद से और क्या साधन करता है अनुमान। टीका में कहते हैं सर्वज्ञत्वम आदि शब्दार्थ, ईश्वर का अस्तित्व और ईश्वर सर्वज्ञ है, इसको ही अनुमान सिद्ध करता है। श्रुति ये जो अर्थात यत कार्यम तत् सकर्तृत्वम, ये हो गया व्याप्ति, ये व्याप्ति के द्वारा अनुमान, ये व्याप्ति श्रुति का अनुग्रह का, श्रुति अर्थात जो कहता है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते वो ईश्वर है। तो ये अनुमान, ये व्याप्ति ज्ञान और श्रुति का अनुग्रह का है, अर्थात ये व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा तो श्रुति का सिद्ध नहीं होगा, तो इसलिए ये व्याप्ति के ऊपर आधार करता है जो अनुमान वो स्वतंत्र है। यदवा अभी तृतीय प्रकार के कहते हैं व्याप्ति ज्ञान सहकृतम एतत् लक्षणम एवं अनुमानम स्वतंत्र मन्यते। पहले कहा व्याप्ति ज्ञान सहकृत, व्याप्ति ज्ञान श्रुति का अनुग्राहक है, तो व्याप्ति ज्ञान श्रुति का अनुग्राहक होने से व्याप्ति के आधार पर श्रुति प्रमाण है और व्याप्ति से अनुमान बन सकता है, तो अनुमान स्वतंत्र हो जाएगा। अभी कहते हैं कि व्याप्ति ज्ञान सहकृतम ये अनुमान ही प्रमाण है और श्रुति का लेने का बात ही नहीं है, ये हो गया। प्रथम पक्ष में भी था अनुमानम एव साधन, किंतु वहां व्याप्ति ज्ञान का बात नहीं कहा था। प्रथम पक्ष हो गया अनुमानम एव साधनम, द्वितीय पक्ष हो गया व्याप्ति ज्ञान श्रुति का अनुग्राहक है, तो श्रुति व्याप्ति ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है और इसी व्याप्ति ज्ञान के आधार पर अनुमान स्वतंत्र है। तृतीय पक्ष में श्रुति का भी नाम नहीं है, व्याप्ति ज्ञान सहकृतम ये अनुमान ये ही स्वतंत्र है ईश्वर को प्रमाण कर सिद्ध करने के लिए, तीन प्रकार हो गया। तत्र अयम विभाग, ये जो अनुमान के द्वारा ईश्वर का निर्णय होता है, इसमें प्रक्रिया दिखाते हैं कैसे व्याप्ति ज्ञानात जगत कर्ता अस्तित्व अस्ति इति अस्तित्व सिद्धि। पहले व्याप्ति ज्ञान से, क्योंकि यत कार्यम तत् सकर्तृकम, तो जगत भी कार्य है, इसका कोई ना कोई कर्ता रहेगा, कर्ता का अस्तित्व सिद्धि हुआ। पश्चात सकर्ता सर्वज्ञ जगत कारणत्वात् व्यतिरेकेण कुलालादिवत् इति सर्वज्ञत्व सिद्धिर् लक्षणात् इति। जो जगत का कर्ता है वो सर्वज्ञ होगा, क्यों कहते हैं जगत का कारण व्यतिरेकेण कुलालवत्, तो जो व्यतिरेक व्याप्ति दिखाने का समय में यह साध्यवान न स हेतुमान न, जहाँ साध्य नहीं रहेगा वह हेतु नहीं रहेगा, व्यतिरेक व्याप्ति दिखाते हैं कुलाल को, कुलाल में सर्वज्ञ तो साध्य नहीं रहेगा, तो नहीं रहने से वो जगत का कारण भी नहीं होगा, तो ये व्यतिरेक व्याप्ति साध्य अभाव दिखा करके हेतु अभाव दिखाते हैं। जैसे पर्वतो बनिमान धूमात, उसमें अन्य व्याप्ति कहाँ दिखाते हैं मानस में, व्यतिरेक व्याप्ति हृदय में, तो हृदय में कहते हैं कि क्योंकि वहाँ बनी नहीं है इसलिए धूम नहीं है। इसी प्रकार की यहाँ कुलाल में सर्वज्ञ तो नहीं होने से जगत कारण तो नहीं है, तो व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा ये अनुमान से सर्वज्ञत्व सिद्धेर ये लक्षणात, ये जो सूत्र के द्वारा ब्रह्म का जो जो लक्षण कहा जाता है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है वो ईश्वर है, तो ये लक्षण से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जगत कारण होने से वो सर्वज्ञ होगा। जगत कारण वो है कहाँ से पता चला, कहेंगे सूत्र से। जो ईश्वर का जो लक्षण देते हैं, ईश्वर का लक्षण से ईश्वर सर्वज्ञ सिद्ध होता है, और ईश्वर का अस्तित्व कहीं व्याप्ति से हुआ, यत कार्यम तत् सकर्तृकम्। अच्छा, अत्र मन्यन्ते इति अनुमानस्य आभासत्वम् इति सूचितम्। मन्यन्ते शब्द भाष्यकार कहे हैं तो संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि साधन मन्यन्ते इति ईश्वर कारण्यम्। ये मन्यन्ते कह करके मन्यन्ते इति अर्थात इसके द्वारा अनुमानस्य आभासत्वम् सूचितम्, अर्थात ये अनुमान नहीं है, ये अनुमान आभास है, तथा ही इसको दिखाते हैं। ये अनुमान आभास कैसा है, अनुमान आभास हो जाएगा तो साध्य का सिद्धि नहीं करेगा, इसको दिखाते हैं। वो लोग कहते हैं कि क्षिति अंकुरादिकम कर्तृजन्यम अथवा सकर्तृकम कार्यत्वाद घटवत्। ये जो क्षिति में कोई कर्ता होना चाहिए और अंकुरों में भी कोई कर्ता होना चाहिए, वो कौन है, कहेंगे वो ईश्वर है। तो सिद्धांत कहता है कि इस प्रकार नहीं होगा, क्योंकि उनका जो व्याप्ति है, जो कार्य होगा वो सकर्तृक होगा, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा ईश्वर के लिए। इसको दिखाते हैं, अंकुरादो ताव जीव कर्ता न भवती, क्योंकि प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होता है, अंकुर कोई जीव नहीं बनाता है। और जीवाद भिन्न से घटवत अचेतनत्व नियमाद अन्य कर्ता नास्ति एव इति व्यतिरेक निश्चयात यत कार्यम तत् सकर्तृकम इति व्याप्ति ज्ञान असिद्धि। अंकुर में जीव तो कर्ता नहीं है, दिखता नहीं, और जीव आत्मा है, चेतन पदार्थ है, और जीव से जो भिन्न होगा, अचेतन से भिन्न हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा। तो घटपत अचेतन अचेतनत्व नियम, जो जीव से भिन्न होगा वो अचेतन होगा, सिद्धांति कह रहे हैं। तो होने से अन्य कर्ता नास्ति है, वो अन्य कर्ता नहीं है, कहेंगे ईश्वर अन्य कर्ता है ना, कहेंगे ईश्वर कर्ता है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको कहना पड़ेगा, मतलब कहीं दृष्टांत तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप ईश्वर अन्य के चेतन है वो करता है, पहले ये ग्रहण कहाँ हुआ आपको। जैसे आप कहेंगे कि ये कुलाल है, ये घट बनाया, ये आपको अर्थात ये घट रूप का कार्य का ये करता है, ऐसे दृष्टांत ग्रहण हो गया। और जीव को छोड़ करके बाकी जो भी ग्रहण हो रहे हैं वो तो सब जड़ हुए। ईश्वर में पहले कार्य का कर्तृत्व तो आपको दृष्टांत कहाँ मिला, ईश्वर करता है ऐसा आपको कहाँ मिला, नहीं मिला तो ईश्वर में कर्तृत्व तो कैसे सिद्ध करेंगे। जीव भिन्न जीवाद भिन्न से घटवत अचेतनत्व नियमात अन्य कर्ता नास्ति है, वो इति अन्य कोई कर्ता नहीं है, कहेंगे ईश्वर कर्ता, कहेंगे दृष्टांत तो क्या है, ईश्वर कर्ता के लिए कोई दृष्टांत तो नहीं है, तो नहीं होने से कहते हैं कि सिद्ध नहीं होगा। तो व्यतिरेक निश्चयात, व्यतिरेक अर्थात अभाव निश्चयात, यत कार्यम तत सकर्तृकम इति व्याप्ति ज्ञान असिद्धि। ये व्याप्ति ज्ञान सिद्ध नहीं होगा, यत कार्यम तत सकर्तृकम, अंकुर तो कार्य है, उसका कर्ता कौन है, जीव तो नहीं होता है, जीव को छोड़ करके बाकी तो सब जड़ है, ईश्वर को कहेंगे आपको कहाँ सिद्ध कहाँ हो रहा है, दृष्टान्त कहाँ है। तो नहीं होने से आप इसके लिए अर्थात सिद्ध ईश्वर करता है ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे। यत कार्यम तत सकर्तृकम, ये व्याप्ति ज्ञान ही सिद्ध नहीं होगा। अगर ये व्याप्ति ज्ञान सिद्ध नहीं होगा तो कार्य को लिंग बना करके जो आप क्षिति अंकुरादिकम सकर्तृकम और कार्यत्वाद कहते हैं, कार्य को लिंग बना करके आप क्षिति अंकुरादिकम का कर्तृत्व ईश्वर को सिद्ध करते हैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि यत कार्यम तत् सकर्तृकम यही व्याप्ति ज्ञान सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ठीक है, अभी कार्य लिंग को अनुमान से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी, लक्षण लिंग को अनुमान करेंगे। लक्षण अर्थात अभी जो जन्मादि लक्षण देते हैं जगत का, जन्मादि अस्य जगत यत स ईश्वर, इसको कहेंगे जन्मादि लक्षण दे करके। तो पहले कार्य लिंग का देते थे, अभी लक्षण लिंग का, लक्षण अर्थात जन्मादि, तो ये अनुमान देंगे। कैसे यहाँ अनुमान कहेंगे, जैसे कि जगत तदघ्य जन्य, क्यों जन्यत्वात घटवत, जगत तदघ्य तद अर्थात जगत, जगत को जानने वाले के द्वारा जन्य होगा, जो जगत है वो जगत को जानने वाले के द्वारा जन्य होगा। क्यों जन्यत्व घटवत, घट जन्य है, घट को जानने वाला कुलाल के द्वारा जन्य होता है, तो जैसे होता है ऐसे जगत भी जन्य होने से वो भी तज्ञ जगत को जानने वाले के द्वारा जन्य होगा। और जगत को जानने वाला कौन होगा, कहें ये वो ईश्वर होगा, सर्वज्ञ होगा। इस प्रकार की ये कहेंगे लक्षण लिंग को अनुमान, अर्थात जगत तज्ञ जन्य, क्यों जन्यत्वात् घटवत्, ये हो जाएगा लक्षण लिंग का अनुमान। इसे वो ईश्वर सर्वज्ञ बोल करके सिद्ध करना है। पहले कार्य लिंग का अनुमान दिया था, वो तो नया एक लोग जो देते हैं क्षित्यंकुरादिकम सकर्तिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् कहते थे, इसी प्रकार की ये कार्य लिंग का अनुमान देगा। तो सिद्धांत कहता है कि ये जो अनुमान देते हैं ये अनुमान बाध हो जाएगा। तो कार्य लिंग का अनुमान है तो बाध, बाध अर्थात तो पक्ष में साध्य का अभाव है, यही बाध है। न्यायिक लोग कहते हैं बाध का अर्थ पक्ष साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चित, तो यहाँ प्रमाणांतरण कहते पक्ष में साध्याभाव ये होता है। कैसे, आप पहले कहते हैं कि जगत तज्ञ जन्य अर्थात जगत को जानने वाले के द्वारा जन्य होगा, ये जो जानने वाला होगा वो कोई जन्य ज्ञान वाला होगा अथवा नित्य ज्ञान वाला होगा, ये सिद्धांति विकल्प करेगा। जगत को बनाने वाला जन्य ज्ञान वाला होगा तो तज्ञ जन्य, जगत को जानने वाला जन्य ज्ञान वाला होगा, किंतु जन्य ज्ञान होने के लिए उसका शरीर होना चाहिए, मन होना चाहिए, जिसका शरीर मन नहीं है उसका जन्य ज्ञान नहीं हो पाएगा। ईश्वर का शरीर मन नहीं होने से जन्य ज्ञान नहीं हो पाएगा, इसलिए नया एक लोग कहते हैं ईश्वर नित्य ज्ञान वाला है। तो वेदांती कहता है कि नित्य ज्ञान वाला ऐसा कोई अर्थात तो प्रसिद्ध नहीं है, आप तो खाली कल्पना करते हैं नित्य ज्ञान वाला वो है, तो क्योंकि जन्य ज्ञान वाला नहीं होगा, जगत का कारण है, जगत को बनाता है, इसलिए वो नित्य ज्ञान वाला होगा। सिद्धांत कहता है कि नित्य ज्ञान वाला ऐसा कोई है ऐसा सिद्ध नहीं है, होने से आप जो हेतु अभी अनुमान देते हैं जगत तज्ञ जन्य जन्यत्वात् ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तज्ञ जन्य तो ये जगत में आएगा नहीं, क्योंकि तज्ञ ऐसा कोई है ही नहीं, जन्य ज्ञान वाला नहीं है, क्योंकि कोई शरीर मन वाला ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, नित्य ज्ञान वाला कोई स्वीकार ही नहीं करते वेदांती। तो होने से ये अर्थात जगत का जनक कोई ऐसे ईश्वर नहीं हो पाएगा, अर्थात ईश्वर नहीं हो पाएगा अर्थात अनुमान से सिद्ध नहीं हो पाएगा। सिद्धांत कहेगा कि श्रुति को आश्रय करके आप तो सिद्ध करिए, आप इसी प्रकार की अनुमान से सिद्ध कर लेना चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। अच्छा इसका ये टीका में लक्षण लिंग का अनुमान है तो बाध, इसी को आगे स्पष्ट करते हैं। अशरीरस्य जन्य ज्ञान अयोगात, पहले विकल्प करते हैं वो जो जनक होगा वो जन्य ज्ञान वाला होगा नित्य ज्ञान वाला होगा, अगर जन्य ज्ञान वाला लेंगे तो अशरीरस्य जन्य ज्ञान अयोगात नहीं होगा, ईश्वर का शरीर नहीं है तो जन्य ज्ञान उसको नहीं होगा। और यज ज्ञानम तन मनोजन्यम, ये व्याप्ति है, ज्ञान है तो मनोजन्य होना चाहिए, ईश्वर का मनो नहीं है तो नहीं होने से ये ईश्वर में यज ज्ञानम तन मनोजन्यम ये व्याप्ति ईश्वर में नहीं घटेगा, तो व्याप्ति विरोध है ना, कहेंगे ईश्वर नित्य ज्ञान वाला है, नित्य ज्ञान असिद्धेर, सिद्धांति कहता है नित्य ज्ञान ऐसा कोई सिद्ध नहीं है, तो इसलिए ज्ञानाभाव निश्चयात, इसलिए जिसको आप जनक कहते हैं वो उसमें कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जन्य ज्ञान नहीं होगा नित्य ज्ञान मानते नहीं, नहीं होने से ज्ञानाभाव निश्चयात, तो जो जगत का जनक होगा वो ज्ञान अभाव हो जाएगा अनुमान से सिद्ध करने चलेंगे। तो तस्मात अतीन्द्रियार्थे श्रुति रेव शरणम, तो श्रुति से आपको अर्थात स्वीकार करना पड़ेगा कि जो जगत का जनक है वो ब्रह्म है, इस प्रकार के सिद्ध करना पड़ेगा। श्रुति को नहीं मान करके केवल ये अनुमान से चलेंगे तो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। कार्य लिंग का ये न्याय में मुक्ताबली इत्यादि में, कार्य लिंग का वो जो दिया है ना व्याप्ति ज्ञान तेन यत कार्यम तत् सकर्तृकम इति व्याप्तिर ज्ञान ज्ञायते तो यत कार्यम तत् सकर्तृकम। सकर्तृकम हो गया व्यापक, कार्य हो गया व्याप्य, कार्य हो जाएगा लिंग, जो व्याप्य होता है वो लिंग होगा और जो व्यापक होगा वो साध्य होगा, अर्थात वही जगत सकर्तृकम। क्यों कार्यत्वात्, इसको कहते हैं कार्य लिंग का, कार्य ही लिंग बनता है। अच्छा तो सिद्धांति नित्य ज्ञान का मतलब क्या चीज, नित्य ज्ञान का मतलब क्या है? नया एक लोग स्वीकार करते हैं ईश्वर का जो ज्ञान है नित्य, अर्थात उसका सब ज्ञान सर्वदा रहेगा। कहेंगे अभी तो जगत का जन्म नहीं हो रहा है, तो जगत अभी स्थिति समय स्थिति में है, कहेंगे ईश्वर का किंतु ये जो जन्म विषय का ज्ञान वो उसका सर्वदा है, अभी वो कार्य नहीं कर रहा है। जैसे कहा जाता है किसी को इको एनर्जी सूत्र का ज्ञान है, क्या वो सूत्र सर्वदा लगाता है? नहीं लगाता है। तो इसी प्रकार की ईश्वर को सब विषय का ज्ञान सर्वदा है, तो इसलिए उसका ज्ञान नित्य हो गया। तो नित्य अर्थात तो जन्य नहीं होता है, जैसे जीव का ज्ञान जन्य होता है ऐसे उसका ज्ञान वो जन्य नहीं होता है। अच्छा आगे श्रुत्यर्थ संभावनार्थत्वेन अनुमानम युक्तिमात्रम न स्वतंत्रम इति भाव। इसलिए सिद्धांति कहा कि श्रुति ही अतीन्द्रिय अर्थ में शरणम, अतीन्द्रिय अर्थ अर्थात ईश्वर की सत्ता और ईश्वर का सर्वज्ञत्व, ये सब में श्रुति ही शरण है क्योंकि अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय अर्थ में श्रुति एव शरणम। श्रुत्यर्थ संभावनार्थत्वेन अनुमानम युक्तिमात्रम न स्वतंत्रम इति भावः। श्रुति जो कहती है उसमें संभावना को निश्चय करने के लिए अनुमान युक्तिमात्र, अनुमान स्वतंत्र नहीं है। श्रुति कहती है और किसी को विपरीत भावना होगा, कहेगा ये संभव नहीं है, तो तर्क आकर के अनुमान आकर के कहेगा ये संभव है। जैसे श्रुति कहती है कि जगन मिथ्या नेह नानास्ति किंचन, तो श्रुति ये जो अर्थ कहती है इसको अनुमान आकर के कहेगा कि प्रपंचो मिथ्या, क्यों दृश्यत्वात् परिच्छिन्नत्वात् जड़त्वात् ये सब कहेगा। अनुमान आकर के श्रुति जो कहती है उसको उसका उपद्बलक कहते हैं, उपद्बलक अर्थात तो उसमें कोई अगर शंका हो जाती है तो उसका संभव करवाने के लिए। अनुमानम युक्ति मात्रम, युक्ति ये कोई प्रमाण नहीं है, जो तर्क होता है ये प्रमाण नहीं है, अर्थात तो प्रमाण में अगर शंका हो जाता है वो शंका का विघटन करवाने के लिए युक्ति। न स्वतंत्रम इति भावः, ननु इदम अयुक्तम। पूर्व पक्षी कहता है कि इदम अयुक्तम, इदम अर्थात श्रुति अतीन्द्रिय अर्थ में प्रमाण है, अनुमान वहां सहकारी है, युक्ति मात्र है, अगर कोई विरोध शंका होता है तो वो शंका का निराकरण करने के लिए। तो पूर्व पक्षी कहता है कि इदम अयुक्तम, श्रुतेर अनुमान अंतर्भावम अभिप्रेत्य भवदीय सूत्रकृता अनुमानस्य एव उपन्यस्तत्वात्। न्यस्त है, न्यस्तत्वात्, न्यस्यत्वात्। अच्छा यहाँ पाठ संशोधन करना है, न्यस्तत्वात्, न्यस्त अर्थात हो गया, न्यस्य अर्थात करना है, इस प्रकार उपन्यस्तत्वाद इति वैशेषिक संकते। वैशेषिक शंका करता है कि श्रुति अनुमान में अंतर्भूत है, श्रुतेर अनुमान अंतर्भावम अभिप्रेत्य, श्रुति अनुमान में अंतर्भाव है, ऐसा अभिप्राय रख करके भवदीय सूत्रकृता भगवान व्यास जी के द्वारा अनुमानस्य एव उपन्यस्तत्वात्, जन्माद्यस्य यतः, ये श्रुति को आश्रय नहीं करता है, ये तो एक अनुमान है। तो जगत का जन्म जिससे होता है वो ब्रह्म है, तो जैसे वो अनुमान पहले लक्षण लिंग का अनुमान कह दिया था, जगत तद्ज्ञ जन्यम, क्यों जन्यत्वात् घटवत्, तो ये अनुमान यहाँ दिया गया लक्षण को हेतु बना करके अनुमान। तो सूत्रकार ने अनुमान के द्वारा, मतलब अनुमान कहते हैं ये सूत्र के द्वारा, श्रुति को आश्रय करके उसका विचार यहाँ नहीं है। भाष्य में ननु यहा भी तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे वैशेषिक कहते हैं ननु यहा भी यह अर्थात ये जो प्रथम सूत्र का विचार चल रहा है तदेव उपन्यस्तम तद अनुमान अनुमान ही यहाँ उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे टीका में अतो मन्यन्ते इति अनुमानस्य आभासोक्तिर अयुक्ता इति भाव इसलिए वैशेषिक कहता है जो मन्यन्ते बोल करके आप लोग कह दिए भाष्य में उसका पूर्व पंक्ति है ना एतदेव अनुमानम संसारी व्यतिरिक्त ईश्वर अस्तित्व आदि साधन मन्यन्ते तो भाष्यकार यहाँ मन्यन्ते कह दिए अर्थात मन्यन्ते अर्थात असुरस कह दिए अनुमान यहाँ ईश्वर सिद्धि के लिए जो जो लोग मानते हैं वैशेषिक लोग वो लोग मन्यन्ते मन्यन्ते कह करके असुरस कहते हैं वैशेषिक अभी कहते हैं कि मन्यन्ते इति अनुमानस्य जो आभासोक्ति आप लोग कह दिए ये अयुक्त अनुमान आभास नहीं है अनुमान ही ईश्वर का सिद्धि के लिए प्रमाण है इति भाव भाव अर्थात ये जो पूर्व पक्ष वाक्य हुआ ननु यहापि तदेव उपन्यस्तम जन्मादि सूत्रे इसका अर्थ ये हो गया अर्थात मन्यन्ते आप लोग जो कहते हैं वो ठीक नहीं है तो कहते हैं यदि श्रुतीनाम स्वतंत्र मानत्वम न स्यात् पूर्व पक्षी मतलब वैशेषिका अपना बात को स्पष्ट करता है यदि श्रुतीनाम स्वतंत्र मानत्वम न स्यात् तर्हि तत्तु समन्वयात् इत्यादिना तासाम तात्पर्यम् सूत्रकृत अच्छा ये पूर्व पक्षी नहीं अभी ये सिद्धांति का क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है कि अनुमान स्वतंत्र सिद्धांति अभी कहता है कि सिद्धांति पहले कह दिया अतीन्द्रिय अर्थ में श्रुति प्रमाण सिद्धांति उसी को कहता है यदि श्रुति नाम स्वतंत्र मानत्वम न स्यात् श्रुति अगर स्वतंत्र प्रमाण नहीं होगा तरी आगे चतुर्थ सूत्र आएगा तत्तु समन्वयात् इत्यादि न तासाम तात्पर्यम सूत्रकृत न विचारयत् तासाम तासाम श्रुति न श्रुतियों का तात्पर्य सूत्रकृत सूत्रकार के द्वारा विचार न किया जाता फिर तस्माद् उत्तर सूत्राणाम श्रुति विचारार्थत्वात् आगे आने वाले जो सूत्र है वो श्रुति का विचार करने के लिए ही है होने से जन्मादि सूत्रे अपि श्रुतिरेव स्वातंत्र्येण विचार्यते न अनुमानम इति परिहरति सिद्धांते क्योंकि आगे सब सूत्र श्रुति का विचार करने के लिए ही है इसलिए जन्मादि श्रुति में भी जन्मादि सूत्र में भी श्रुति ही स्वातंत्र्येण विचार्यते तो ये सूत्र में भी श्रुति का ही विचार किया जाता है न अनुमानम अनुमान का यहाँ विचार नहीं है अर्थात ये जो जन्माद्यस्य यतः ये अनुमान नहीं है ये तो श्रुति को आधार करके होता है इति किंच अच्छा भाष्य में न पूर्व पक्षी का वाक्य को पहले न न अर्थात उसका निषेध करते हैं अर्थात अनुमान यहाँ उपन्यास किया गया ऐसा नहीं है वेदांत वाक्य कुसुम ग्रथनार्थत्वात् सूत्राणाम सूत्राणाम वेदांत वाक्य रूपक कुसुम का ग्रथनार्थ ग्रथन के लिए सूत्र जैसे माला का ग्रथन के लिए सूत्र अर्थात ये जो सूत्र होता है ये माला में होने वाला पुष्पों को एकत्र करके उसका सार्थकता को कहता है इसी प्रकार की ये वेदांत सूत्र भी ये वेदांत वाक्यों को एकत्र करके उनका सार्थकता को प्रतिपादन करवाता है वेदांत वाक्य कुसुम वेदांत वाक्य ही कुसुम उसका ग्रथन ग्रथन अर्थात मालाबद्ध करना सूत्राणाम जैसे माला में सूत्र है उसी प्रकार टीका में अच्छा आगे भाष्य में वेदांत वाक्यानि ही सूत्रेर उदाहृत्य विचार्यन्ते तो इसलिए वेदांत वाक्य ही सूत्र के द्वारा उदाहृत करके उदाहरण मतलब उसका यहाँ उदाहरण दे करके विचार किया जाता है वेदांत वाक्य का ही विचार किया जाता है टीका में किंच मुमुक्षोर ब्रह्मा अवगतिर अभिष्टा यद अर्थम अस्य शास्त्रारंभ सा च न अनुमानात् तम तो उपनिषदम इति श्रुते है मुमुक्षु को ब्रह्म का अवगति अभिष्ट है अवगति अर्थात संशय विपर्य रहित ज्ञान हो जाना तो ये अभिष्टा है यद अर्थम अस्य शास्त्र से आरंभ उसी के लिए ही शास्त्र का आरंभ है साच न अनुमाना ये अनुमान से नहीं होगा क्योंकि उपनिषद के द्वारा ही वो तत्व का प्राप्त होगा क्यों प्रमाण है तम त्वा औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ऐसे साकल्य ऐसे याज्ञवल्क्य साकल्य को कहते हैं। तम त्वा त्वा अर्थात त्वम त्वम औपनिषदम त्वाम तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, इस प्रकार की अन्वय है। तो यहाँ तम तू औपनिषदम इस प्रकार नहीं है, तम त्वा त्वा का अर्थ त्वाम, वो औपनिषद पुरुषों को तुमको पूछता हूँ। अतो नानुमान विचार्यम, इसलिए यहाँ अनुमान विचार्य नहीं है। भाष्य में वाक्यार्थ विचारणा ध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मामगतिर न अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृत्ता, वाक्य और वाक्य का अर्थ इसी का विचारण विचारण विचार इसे विचारण से अध्यवसान अध्यवसान अर्थात निश्चय निश्चय के द्वारा निर्वृत्त निर्वृत्त संपन्न वाक्य वाक्य का अर्थ ये दोनों का विचार किया जाएगा। वाक्य का भी विचार होगा और वाक्य का अर्थ भी विचार होगा। वाक्य का विचार कहते हैं वाक्य का विचार वाक्य का तात्पर्य निश्चय करना है, ये वाक्य क्या चीज कहना चाहता है, जो चीज कहा वो हो जाएगा वाक्य का अर्थ। ये अर्थ संभव है नहीं है, जब वाक्य का विचार करेंगे तो हमको प्रमाण संशय दूर होगा, क्योंकि वाक्य क्या चीज कहता है ये संशय होता है, इसको कहते हैं प्रमाण संशय। जब षड्विध तात्पर्य आदि के द्वारा तात्पर्य लिंग के द्वारा हम विचार करते हैं तो पहले वाक्य का तात्पर्य निर्णय होता है, वाक्य का तात्पर्य निर्णय होने के बाद जो वाक्य का प्रमेय निर्णय हुआ ये प्रमेय संभव है नहीं है, तद विषय का शंका होगा, उसको कहते हैं वाक्य का अर्थ। तो वो अर्थ का भी अध्यवसान अध्यवसान था निश्चय, तो वाक्य का तात्पर्य का अध्यवसान और वाक्य का अर्थ का अध्यवसान, उससे निर्वृत्त निर्वृत्त अर्थात संपन्न कौन ब्रह्मा अवगति ब्रह्मण अवगति अवगति अर्थात निश्चित रूप का ज्ञान। न अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृत्ता, ये अनुमान आदि प्रमाण से ये संभव नहीं है। टीका में वाक्यस्य तदर्थस्य च विचारादि अध्यवसानम्, जब वाक्यस्य तदर्थस्य वहां भाष्य में वाक्यार्थ में षष्ठी नहीं है, वो दोनों में इतरतर द्वंद है। वाक्यस्य तदर्थस्य विचारादि अध्यवसानम्, विचार करना यही अध्यवसान अध्यवसान निर्णय निश्चय वही निर्णय निश्चय। तो इसका अर्थ हो गया वाक्य का विचार से अध्यवसान क्या है, तात्पर्य निश्चय षड्विध लिंग के द्वारा निर्णय करना है, और अर्थ का विचार के द्वारा अध्यवसान क्या है, कहते हैं प्रमाण संभव निश्चय ए प्रमेय संभव निश्चय। तो प्रमेय संभव निश्चय इसका अर्थ का विचार करते हैं, प्रमेय संभव अर्थात प्रमेय में संशय होने से आगे मनन किया जाता है, मनन तर्कात्मक होता है, उसके द्वारा प्रमेय संभव है ये निश्चय किया जाता है। निश्चय अर्थात प्रमेय का बाध का अभाव, निश्चय शब्द का वही अर्थ है बाधा भाव। तो प्रमाण प्रमेय संशय निश्चय, निश्चय अर्थात प्रमेय का बाधा भाव, नहीं तो कुछ प्रमेय हुआ किंतु उसका बाध हो गया तो ये नहीं होना चाहिए। तेन जाता ब्रह्मावगतिर मुक्त ये भवती इत्यर्थ, तो ये प्रमेय संभव निश्चय होने से उसे ब्रह्मावगति होती है, ब्रह्मावगति मुक्त ये मुक्ति के लिए भवती इत्यर्थ। ये जो दे दिया पहले प्रमेय संभव निश्चय टीका में दे दिया, वो संभव का अर्थ आगे कहते हैं टीका में स्वयं संभव बाधा भाव, जो प्रमेय का निश्चय हुआ उसका बाध नहीं होना चाहिए। ननु किम अनुमानम उपेक्षितम, अगर आपको श्रुति के आधार पर श्रुति का विचार करने से आपको हो गया अवगति हो गया तो फिर अनुमान उपेक्षित तो हो गया, तो सिद्धांति कहता है कि न। भाष्य में सत्सु ही वेदांत वाक्येषु जगतो जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहण दाढ़ियाय अनुमानमपि वेदांत वाक्या विरोधी प्रमाणम भवन न निवार्यते श्रुत्या एवच सहायत्वेन तर्कस्य अभ्युपेतत्वात्। सत्सु च वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्य होने पर किसी विषय में जगतो जन्मादि कारणवादिषु, जगत का जन्म का जो कारण है इस विषय में वेदांत वाक्य होने पर, पहले जगत का जन्म कहने के लिए वेदांत वाक्य है, तद अर्थ का ग्रहण वो वेदांत वाक्य का अर्थ का ग्रहण हुआ, ग्रहण होने पर आगे कहीं संशय विपर्य अगर हो जाता है उसका निर्णय करने के लिए अर्थात वही हो गया ग्रहण का दाढ़्य दाढ़ अर्थात उसका निश्चय दाढ़्य टीका में दे दिया दाढ़्यम संशय विपर्यास निवृत्ति। आगे मूल में तदर्थ ग्रहण दाढ़्याय संशय विपर्य इसका निवृत्ति करने के लिए अनुमानमपि वेदांत वाक्य अविरोधी प्रमाण वो अनुमान प्रमाण होगा जो वेदांत वाक्य का अविरोधी होगा। श्रुति मतस्तर्को अनुसंधीयताम ऐसे भगवान भाष्यकार साधन पंचक में कहते हैं ये दुस्तर्कात्सु विरम्यताम श्रुति मतस्तर्को अनुसंधीयताम दुस्तर्क अर्थात जो श्रुति मत का विरोधी है ऐसा तर्क में नहीं जो श्रुति मत का अनुकूल है ऐसा तर्क को आश्रय करना आवश्यक है। वेदांत वाक्य का जो अविरोधी होते हैं वो प्रमाण भवन वो प्रमाण होता हुआ उसका निवारण नहीं किया जाता है। श्रुत्या एव तर्कस्य अभ्युपेयत्वात् श्रुति के द्वारा ही तर्क स्वीकार किया गया है क्यों सहायत्वेन श्रुति का सहायकत्वेन श्रुति ही स्वयं कहता है कि तर्क आवश्यक है। तो ऐसे श्रुति कहाँ कहती है दिखाते हैं तथा ही श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्यश्चैति जो मंतव्य ये क्या है कहते हैं यही तो अर्थात अनुमान है अर्थात तर्क मंतव्य अर्थात श्रोतव्य श्रोतव्य श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्यो मंतव्योपपत्तिभिः मत्वा च सततम् ध्येयम् एते दर्शन हेतवः कहते हैं श्रुति वाक्य से सुनना चाहिए आगे फिर तर्क के द्वारा उसका मनन करना चाहिए। श्रुत्या युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम तु तत् ऐसा कहते हैं उसका पहले श्रवण है युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम तु तत् वेदांतानाम अशेषाणाम आदि मध्यावसानतः अच्छा ये दूसरा है तो वो श्रवण हो गया मनन के लिए ये देते हैं युक्त्या संभावितत्वस्य अनुसंधानम संभावित है जो वेदांत वाक्य के द्वारा जो प्रमेय कहा जाता है वो प्रमेय प्रमेय अर्थात जीव ब्रह्मण और ऐक्यम ये संभव है इसको कहने के लिए युक्ति श्रोतव्यो मंतव्य इति श्रुति ही और पंडितो मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत एवं एव आचार्यवान पुरुषो वेद इति च पुरुष बुद्धि साहायम आत्मनो दर्शयति तथा ही दो श्रुति दे दिया एक श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य ये एक श्रुति हो गया दूसरा हो गया छांदोग्य का वो तो बृहदारण्यक का है दे दिया संख्या ये आगे छांदोग्य का है तत्त्वमसी प्रकरण में पंडितो मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत पंडित हो और मेधावी हो पंडित अर्थात जो श्रवण कर सकता है अर्थात वाक्य सुन लेता है और मेधावी कह करके वो उसको स्मरण करके आगे उसी मुताबिक विचार करके निश्चय कर लेना मार्ग सुन करके याद रख लिया आगे फिर उसके अनुसार विचार करके कहा था यहाँ दक्षिण पार्श्व में जाएंगे यहाँ ऐसे देखेंगे इसे विचार करना ये हो गया मेधावी। तो पंडित से श्रोता मेधावी से मनता तो गंधारान एव उपसंपद्येत एवं एव इसी प्रकार इह आचार्यवान पुरुषो वेद वेद जानाति विद्वलटो वा आचार्यवान पुरुष उपदेश प्राप्त करके विचार करके जान लेता है। तो ये दोनों श्रुति के द्वारा विचार का अपेक्षा श्रुति को है श्रुति विचार को अपेक्षा करती है ये कहा जाता है इति च पुरुष बुद्धि सहायम पुरुष बुद्धि का सहायक है आत्मनः दर्शयति आत्मनः अर्थात श्रुति का श्रुत्या श्रुति स्वयं दिखाती है कि मेरा सहायक है ये तर्क पुरुष बुद्धि सहायम पुरुषस्य बुद्धि ये सहायक है किसका आत्मनः आत्मनः का अर्थ श्रुत्या श्रुति का सहायक होता है पुरुष बुद्धि बुद्धि अर्थात अनुमान तर्क विचार सामर्थ्य दर्शयति। जो ऊपर पंक्ति था भाष्य में श्रुत्या एव च सहायत्वेन तर्कस्य अभिपेतत्वात् श्रुति ही स्वयं कहती है कि पुरुष बुद्धि तर्क श्रुति का सहायक है इसी के लिए दो श्रुति वाक्य दे दिए जहाँ कहा गया कि ये अर्थात तो मनन ये आवश्यक है, वही तर्क है, वो अनुमान है। ठीक है, विमतम अभिन्न निमित्त उपादानकम कार्यत्वात् उर्णनाभि आरब्ध तंतुआदिवत विमतम चेतन प्रकृतिकम कार्यत्वात् सुखादिवत इति अनुमानम श्रुत्यर्थ दाढ़ियाय अपेक्षितम इत्यर्थ। दो अनुमान दे दिया ईश्वर सिद्धि के लिए कहते हैं। श्रुति जो कहती है यह तो वह इमानी भूतानी के द्वारा ईश्वर को ब्रह्म को, इसी का दृढ़ता के लिए ये अनुमान है। विमतम विमतम जगत अभिन्न निमित्त उपादान कम बहुब्री है, अभिन्न निमित्त उपादान जिसका है, क्यों कार्यत्वात् उर्णनाभि आरब्ध तंतुआदिवत। तो कार्यत्वात् कहने से घट कार्य को नहीं लेना है, इसलिए दृष्टांत दिया उर्णनाभि आरब्ध तंतुआदिवत। जो उर्णनाभि जो तंतु बनाता है वह निमित्त भी वही है, उपादान भी वही है, तो होने से विमतम जो जगत है वहां भी इस प्रकार की विशेष कार्यत्व रहने से वहां भी अभिन्न निमित्त उपादान को होगा, इसके द्वारा ईश्वर सिद्ध होगा। जो ईश्वर सिद्ध हुआ वो चेतन है, इसके लिए विमतम चेतन प्रकृतिकम कार्यत्वात् सुखादिवत। सुख जो कार्य है उसका निमित्त और उपादान दोनों ही आत्मा है, चेतन है। न्यायिक लोग भी कहते हैं आत्मा में सुख उत्पन्न होता है और सुख के लिए ये असाधारण कारण हो गया धर्म, वो धर्म भी आत्मा में, आत्मा में कृति, कृति होने से कार्य, कार्य होने से धर्म, इसलिए परंपरा आत्मा निमित्त कारण भी बन गया सुख के लिए। सुख में जैसे चेतन प्रकृति हुआ तो इसी प्रकार की यहाँ जगत के लिए भी चेतन प्रकृति का हो जाएगा। इति अनुमानम श्रुत्यर्थ दाढ़ियाय अपेक्षितम। दाढ़ियम क्या है? संशय विपर्यास निवृत्ति। जो भाष्य में कहा था जन्मादि कारणवादिषु तदर्थ ग्रहण दाढ़ियाय, ये दाढ़िया का अर्थ हो गया संशय विपर्यास निवृत्ति। मंतव्य इति पुरुषार्थस श्रुतार्थस तर्केण संभावनीय इत्यर्थः। जो श्रोतव्यो के आगे मंतव्य दिया इसका अर्थ कहते हैं श्रुतार्थः, अर्थात श्रुतो यो अर्थः, श्रवण से जो निश्चय हुआ। क्या निश्चय हुआ? श्रुति का तात्पर्य, श्रुति का प्रमेय, जीव ब्रह्मण और ऐक्यम, इसको तर्केण संभावनीयम। श्रुति के द्वारा निश्चय होने पर ही भी आगे संशय होता है, मैं अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, इसमें ये दोनों में ऐक्य कैसे होगा? इसमें जो संशय हुआ प्रमेय में संशय हुआ, प्रमेय संशय को दूर करने के लिए तर्क, तर्केण संभावनीय श्रुतार्थ तर्केण संभावनीय, श्रुतार्थ प्रमेय, श्रुति का जो प्रमेय है जीव ब्रह्मण और ऐक्यम। अच्छा, यथा आगे टीका में यथा कश्चित गंधार देशेभ्य, आगे जो श्रुति दिया पंडितो मेधावी गंधारान एव उपसंपद्येत, वहां वो प्रकरण इस प्रकार की है कि अगर जगत का कारण कोई ब्रह्म है और आप कहते हैं कि वो इतना सूक्ष्म है तो उसका ज्ञान मतलब के होगा कैसे? सूक्ष्म दिखाने के लिए उसका पूर्व में दृष्टांत दिया था वो बटकणिका। तो प्रश्न होता है कि इतना सूक्ष्म ये जगत कैसा बन जाएगा? आप कहते हैं कि इसका जो कारण है ब्रह्म है, अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म से इतना स्थूल कार्य कैसा होगा? ये प्रश्न होने से श्वेतकेतु को उद्दालक पिता वहाँ बटकणिका का दृष्टांत देते हैं। तो बटबीजम आहार सौम्य कहते हैं, लाने के बाद कहते हैं भिंडी, उसको भेदन कर दिया, क्या देखते हो? कहता है अणव भगव, करता तो उसके अंदर में छोटा छोटा दाना होते हैं एकदम पुस्तक जैसा, कहते हैं उसको फिर भेदन करो, तो उसको रगड़ दिया, तो उसके बाद उसके अंदर किम पश्यसी? कहता है न किंचित अपि। ये जो बट बीज इतना बड़ा होता है उससे बट वृक्ष नहीं होता है, वो जो उसका अंदर में अणु होता है उसी से होता है। तो पिता कहते हैं अभी कहते हो आप कि न किंचित पश्यामी, तो न किंचित पश्यामी उससे इतना बड़ा, तो ऐसा महान योग्रधो यतिष्ठति, तो इतना बड़ा बट वृक्ष वो कुछ दिखता नहीं उससे हुआ। तो अर्थात हुआ कि कारण इतना सूक्ष्म होने पर भी कार्य इतना स्थूल होता है। तो अब उसको तो ये अर्थात निश्चय हुआ कि हाँ जगत इतना स्थूल होने से भी उसका कारण कोई सूक्ष्म हो सकता है। आगे पूछता है कि ऐसा सूक्ष्म कारण का ज्ञान कैसा होगा, उसके लिए उदाहरण देते हैं पिता कि पंडित मेधावी गंधार उसको चोर लोग लेकर के जंगल में डाल दिए थे, कोई उसका बंधन खोल करके उसको मार्ग बता दिया, वो स्मरण उसका भी रहा और वो विचार करने में भी कुशल था, नहीं तो भूल जाएगा तो आ नहीं पाएगा। और स्मरण तो है किंतु जहाँ कुछ संशय आ गया, विचार करने का सामर्थ्य नहीं तो वहां भी भटक जाएगा, स्मरण भी रहा विचार करने का सामर्थ्य है तो फिर अपना देश को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार की जो आचार्यवान है वो भी वेद वेद अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकरण का यहाँ विचार है, यथा कश्चित गंधार देशेभ्य चौरेर अन्यत्र अरण्ये बद्ध नेत्र एव त्यक्तः। गंधार देश से ला करके किसके द्वारा, चोरों के द्वारा, कहाँ लाया, अन्यत्र, अन्यत्र अर्थात अरण्य, और बद्ध नेत्र ताकि उसको मार्ग पता नहीं रहा, एव त्यक्त अरण्य में त्यक्त छोड़ दिए। केनचित मुक्त बंधस, केनचित किसी के द्वारा, मुक्त बंध, मुक्त बंध वो पुरुष अर्थात जो चोरों के द्वारा बांधा गया था अभी वो मुक्त बंध हुआ। तदुक्त मार्ग ग्रहण समर्थ, तदुक्त अर्थात केनचित जो ने बंधन खोल दिया उनके द्वारा जो मार्ग का कथन किया गया इसको, वो मार्ग का ग्रहण करने का समर्थ, इसीलिए पंडित, श्रवण करके जो धारण कर लिया उसको कहा जाएगा पंडित। आगे स्वयं तर्क कुशलो मेधावी, उसको आगे विचार करके संशय का निवृत्ति कर लेता है तो मेधावी। श्रुति में पंडितो मेधावी दो शब्द व्यवहार किया गया, उसका स्पष्ट कर दिए। स्वदेशान एव प्राप्नुयात, अपना देश को प्राप्त कर लेता है। एवं एव इह अविद्या कामादि स्वरूपानंदात प्रच्याव्य अस्मिन् अरण्ये संसारे क्षिप्तः केनचिद् दया परवशेन आचार्येण नासि त्वं संसारे किन्तु तत्त्वमसि इति उपदिष्ट स्वरूपः स्वयं तर्क कुशलश्चेत् स्वरूपं जानिया न अन्यथा इति। एवम एव जैसे दृष्टांत, इसी प्रकार की अविद्या कामादिभिः, अविद्या और काम इससे स्वरूप आनंदात प्रच्याव्य, स्वरूप आनंद से अविद्याग्रस्त हो जाएगा तो फिर अपने को परिच्छिन्न मानेगा, परिच्छिन्न मानने से फिर कामग्रस्त हो जाएगा, कामग्रस्त हो जाएगा तो अविद्या से आवरण, काम से विक्षिप्त होकर के आगे फिर संसार सागर से। अस्मिन् अरण्ये, अरण्य अर्थात संसारे क्षिप्त फेंका गया। केनचित दया परवशेन आचार्येण, ये दया परवश आचार्य के द्वारा ये कब प्राप्त होता है, कहें ये प्रारब्ध से, ये जब सत्कर्म परिपाक आते करुणा निधिनाद्रित, ये जब कर्म परिपाक होता है तब वेदांत श्रवण में आते हैं। वो क्या कहते हैं, नासी त्वम संसारी, त्वम संसारी न असी नहीं हो किंतु तत् त्वम असी, त्वम तत् वो ब्रह्म हो इत्यादि उपदिष्ट स्वरूप बहुव्री है, उपदिष्टम स्वरूपम ये यस्मी स उपदिष्ट स्वरूप। और स्वयं तर्क कुशल चेत, अगर वो तर्क कुशल है तो स्वरूपम जानियात न अन्यथा। यहाँ अधिकारी में अगर वो कृतोपास्ती है, कृतोपास्ती अर्थात सगुण उपासना करके प्रत्यक्ष अपना इष्ट का दर्शन किया, खुले आंख से अगर इष्ट का दर्शन किया इसको कहा जाता है कृतोपास्ती, अथवा योग मार्ग में जाकर के निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर लिया, इनको एक बार उपदेश से उनको ज्ञान हो जाएगा। जो इस प्रकार की नहीं है उनके लिए तर्क की आवश्यकता है, तर्क कुशलश्चेद स्वरूपम जानियात न अन्यथा। तो स्वरूप का ज्ञान तो होता है किंतु ये हमारे बुद्धि मलिन हो जाने से सर्वदा उपाधि के साथ ये संयोग करता, मतलब संबंध करवाता है। तो ये संस्कृत शारीरिक का आरंभ में ये विचार लाए हैं, तो ये ग्रंथ आप क्यों बनाते हैं, तो जैसे यहाँ विचार दे, यहाँ थोड़ा अलग है वहाँ थोड़ा अलग देते हैं। तो अगर श्रुति से ज्ञान होता है, नहीं होता है तो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र से नहीं हुआ तो भाष्य है, आप भाष्य के ऊपर फिर संक्षिप्त शारीरिक लिखते हैं, तो ये सब इतना और ग्रंथ रचना करने का क्या जरूरत है। इसका उत्तर वहां देते हैं, पुरुषापराध मलिनाधीषणा, पुरुष का अपराध से धीषणा बुद्धि मलिना हो गया, तो होने से पुरुषापराध मलिनाधिषण निरवध्य चक्षु हृदया यथा नफलाय भर्चु विषया भवती श्रुति संभवापि तु तथात्मनिधि। वहाँ ये भर्चु दृष्टांत देते हैं, भर्चु दृष्टांत अर्थात सेनापति वो मंत्री को मारने के लिए लेकर के जो जंग मतलब भेज देता है आदमियों के द्वारा, किंतु आदमी लोग उसको नहीं मार करके छोड़ देते हैं। वो फिर बाद में आता है, राजा उसको देखता है, देखता है तो भर्चु को ही देखता है, किंतु उसका अंदर में संशय है ये भर्चु है क्या नहीं है, क्योंकि सेनापति कह दिया ये प्रेत है। अभी निरवध्य चक्षु उदया अपि धी, राजा का चक्षु में दोष नहीं है क्योंकि भर्चु को तो देखता है। निरवध्य चक्षु से जो धी उदय होती है, होने पर भी न फलाय भवती भर्चु विषया, भर्चु विषया धी फलाय न भवती, यही मेरा मंत्री भर्चु है, इस प्रकार के फल राजा को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? पुरुष अपराध मलिनाधिषण, राजा का अपराध है। क्या अपराध है? मंत्री का बात, सेनापति का बात को विश्वास करता है। ये भर्चु नहीं है, ये तो भर्चु का प्रेत है। तो होने से इसी प्रकार की चतुर्थ पाद में दार्ष्टान्तिक कहते हैं श्रुति संभवा अपि आत्मनि धी तथा। श्रुति जब कहती है तत्वमसि, आप ही हो, शुद्ध हो, हम सबको पता चलता है मैं हूं, किंतु पुरुष अपराध से धी मलिन हो गया, अर्थात हमारा बुद्धि पार्श्व में खड़ी होकर के कहती है आप ये परिचिन्न हो, ये हो, वो हो। तो ये जो धी अर्थात बुद्धि में जो ये अपराध आ गया, ये अपराध भाष्य मनन से भी नहीं हुआ, नहीं हुआ तो हम फिर ये ग्रंथ लिखते हैं। वो कहते हैं जिसको मंत्र से हो जाता है उसको सूत्र में जाने का जरूरत नहीं, जिसको सूत्र में भी नहीं हुआ उसको भाष्य में जाना पड़ेगा, इसको भाष्य में नहीं हुआ उसको और आगे ग्रंथ में जाना पड़ेगा, वो वहां कहते हैं। इसका यहाँ अर्थात विचार करके जानिया तो न, अन्यथा अन्य उपाय नहीं है। प्रच्या भी हटा करके। अच्छा तो ठीक है, आज ये समय हुआ, आप लोग वहां जाएंगे ना। अच्छा ये कल एक बात था, थोड़ा उसको स्पष्ट कर देते हैं। कल का पंक्ति था यास्क वाला जो बात हुआ था, तो वहां पूर्व पक्षी कहा कि ये जो जन्माद्यस्य सूत्र ये यास्क मुनि का प्रतीक दिया था, यास्क इति, यास्क मुनि का षड भाव विकार को आधार करके ये सूत्र हुआ है। सिद्धांति वहां कह दिया कि यास्क मुनि का जो बात है वो भौतिक पदार्थ में छह भाव विकार प्रत्यक्ष से देख करके, यास्क के आगे है ना, यास्क मुनि किलो महाभूतानाम उत्पन्नानाम स्थितिकाले भौतिकेशु प्रत्यक्षेण जन्मादि षटकम्, इतना पंक्ति लेना है। भौतिक पदार्थ में भाव विकार को देखे और प्रत्यक्ष से देखे, अगर उसको आधार करके सूत्र बनाएंगे, भौतिक का जो कारण है पंच महाभूत वही निर्णय होंगे, फिर ब्रह्म का ज्ञान तो नहीं होगा। आगे पंक्ति दिया यदि निरुक्तस्यापि, आगे पंक्ति है ना, यदि निरुक्तस्यापि, वहां कहते हैं कि यदि निरुक्तस्यापि श्रुति मूलमिति महाभूत जन्मादिकम, यहाँ कहते हैं कि निरुक्तकार भौतिक पदार्थ का भाव विकार निरूपण नहीं किए हैं, वो जो षट भाव विकार कहते हैं वो भौतिक का नहीं है, फिर किसका है, कहते हैं कि महाभूतों का, पंच महाभूत में ये भाव विकार होते हैं। कहें पंच महाभूत का भाव विकार क्या प्रत्यक्षण ग्रहण हो जाएगा? नहीं होगा। तो पंच महाभूत का भाव विकार अगर यास्क मुनि कहते हैं वो प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं होगा, नहीं होगा तो पंच महाभूत का जन्म स्थिति लय कहाँ से आएगा? कहेंगे ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते। तो यास्क मुनि का जो निरुक्त वाक्य है वो श्रुति ही मूल, श्रुति को आश्रय करते हैं। क्यों? कहते हैं महाभूतों का भाव विकार कहते हैं, तो महाभूतों का भाव विकार अगर कहेंगे तो महाभूतों का जन्म होता है ब्रह्म से, तो ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। अर्थात ये जो जन्माद्यस्य सूत्र ये यास्क मुनि का भाव विकार को आश्रय करता है, और यास्क मुनि का भाव विकार वो श्रुति को आश्रय करता है। क्यों? क्योंकि पंच महाभूत का विकार ये प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है, इसलिए श्रुति के ऊपर निर्भर करते हैं। तब सिद्धांति कहा कि सूत्र यास्क मुनि का बात को निर्भर करेगा, यास्क मुनि श्रुति को निर्भर करेंगे, क्यों जरूरत है, सूत्र सीधा श्रुति को निर्भर करेगा, यहाँ जो श्रुति मूल दिया उसके पीछे कारण है कि अर्थात महाभूतों का विकार प्रत्यक्ष ग्राह्य नहीं है, इसलिए श्रुति ग्राह्य पंक्ति था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।